Ben, boas tardes a todos e a todas os presentes. Grazas por estardes nesta última palestra do ano 2017, que non será o último acto, pois mañá tamén temos a presentación do premiado do concurso de poesía. Bueno, para escoitardes ao historiador Emilio Grandío, que teño a miña dereita. Grazas tamén a Porta Sartas por cedernos o espazo novamente, un xesto de xenerosidade que cumpre lembrar. Pois, como dicía antes, temos conosco o coruñés Emilio Grandío, profesor titular de Historia Contemporánea América Latina da Universidade de Compostela e doutor cunha tese sobre a ceda, a dereita galega. Fixo estadías de investigación Emilio no Instituto Cañada Blanch, onde impártese aulas de galego. Bastante, sí. En Lisboa. É director dun estudo sobre a represión na Coruña, na Guerra Civil, coordinador do proxecto Nomes e Voces, e na actualidade coordina o grupo de investigación Hispona. Entre as súas obras, pois, destacan pois, esta que teño aquí diante, pois, que é froito do traballo de investigación colectivo, Anos de Odio, un libro sobre Casares, que teño aquí no móvil e non me sai, Los orígenes da derecha gallega, La Ceda, en Galicia, Caciquismo e eleccións na Galiza na Segunda República, A Segunda República na Galiza, Memoria, Mito e Historia, Casares Quiroga, A Forxa dun Líder, Vixiados, Warzone, La Segunda Guerra Mundial en el Noroeste de la Península Ibérica, Warzone, Represión e Clandestinidad en la Política en el Noroeste de la Península Ibérica, e tamén Derribar a Franco. Non sei se tedes algunha obra publicada últimamente. Alguna cousa máis. Me falabas antes de que isto non estaba totalmente actualizado. No. Ben, de todos os xeitos, hoxe vainos falar de Casares Quiroga, coa palestra titulada Casares Quiroga e o obreirismo, acordo e diversencia nos procesos de cambio. E, bueno, pues, sen máis nada, pues, deixo vos con Emilio Grandío, que seguro que nos vai ilustrar. Teremos. Con o seu coñecemento. Moitas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer, como non, ao Facho o seu convite, agradecer aos amigos Corral e Quique tanto a súa presentación como ese primeiro contacto, e agradeceros a todos vos que nun día como hoxe veñamos aquí, nos reunamos, a ser posible aguantando un pouco fresco e falando dun tema da que ten a culpa totalmente aquí Corral, Corral me encargou directamente o tema. E a verdade é que canto máis empecé a darlle voltas ao tema, é un tema moi moi moi relevante, moi interesante, sobre todo presente. E sobre todo presente, ¿no? Para todos aqueles que queremos traballar, que nos gusta traballar o pasado, realmente é mentira eso de que se traballa o pasado para construir o futuro. Traballas o pasado para entender o presente. Realmente, eu creo que o tema, teño que decir que sí, que foi atinado e que velo dende ese enfoque, que evidentemente o vía, non? De outra, tal, pero non tan de xeito tan concreto, creo que é importante, non? Porque importante tamén é que, co pasa máis ou menos agora, é dicir, que estas reunións, que estas charlas teñan audiencia, teñan xente, se mova a sociedade, e mover a sociedade hai que moverla con algo que enganche co presente, non? Eu creo que o tema, a verdade é que foi moi atirado por parte Corral e, dende logo, decirlle que, vamos, a miña felicitación, a miña non la como por o presente. Ben, máis alá do tema protocolario dos agasallos mutuos que nos podemos facer, vou tentar desenvolver este tema. Vamos a ver, estamos nunha cidade na que o tema Casares Quiroga foi un tema e sigue sendo un tema peliagudo, para entendernos. Un tema complexo. pero que creo que na maior parte das ocasións non é analizado dun xeito complexo, senón que é analizado dun xeito moi maniqueo, dun xeito posiblemente moi presentista, dun xeito moi, digamos, tendente a cuestión máis política diaria. Temos un grave problema aos historiadores, que a nosa realidade nesta sociedade española e galega é dificilmente compartible co que acontece en outros lugares. A xente por aí fora entende que o pasado é complexo, na maior parte dos casos. Nesta sociedade eu creo que cada vez menos, non? E o tema de Casares Quiroga é un tema nesta sociedade complexo. A primeira visión de Casares Quiroga é a visión maniquea, típica, tópica, dun Casares Quiroga burgués, oposto, e principal enemigo dos obreiros, principal enemigo tamén do galeguismo, principal enemigo de moitas cousas, non? Incluso responsable de non parar a sublevación militar. É dicir, a demonización de Casares é un feito. Eu non quero, porque na medida en que un historiador tentar aproximarse á realidade, eu non quero convertirme nun apoloxeta de Casares, para nada, de verdade, pero si é verdade que hai perfis a menudo que un estuda Casares, e é verdade que hai pouca xente que estuda Casares. Casares é un persoaxe na política española suficientemente relevante como para ter moitos máis estudos. Non teño moi claro ainda por qué non se fai, pero non se fai, e ademais é unha cousa que se ven arrastrando onde fai moito tempo. Esa visión de Casares simple, tópica, na que se convierte no chivo expiatorio prácticamente de todos os platos que teña ao redor, de todos os elementos que teña ao redor, é unha visión asumida, é unha visión que máis ou menos todo o mundo asume, de un xeito ou de outro. Si comezas a presentar unha visión distinta, unha interpretación distinta, que é o que facemos os historiadores, interpretar, os historiadores temos que estar abertos ao debate, os historiadores non sancionamos, non somos suíces, non decretamos. Debatimos, dialogamos, tentamos que o espazo sea precisamente este no que estamos, ¿no? Porque eso é a esencia do coñecemento, da construcción do coñecemento, ¿no? Un coñecemento colectivo. Ben, pois o Casares está, a figura de Casares está sen desenvolver, atendendo a estes tópicos, ¿no? Non vos quero aburrir máis con este tipo de reflexións, pero creo que é fundamental para entendelo, ¿no? A verdade é que a min a figura de Casares hubo un tempo, mellor dito, tempos, xa veremos como, en que isto non foi así. É dicir, Casares Quiroga non foi exclusivamente o enemigo do obreirismo, tampouco o grande amigo, pero como na vida vai dando tumbos, como as persoas vamos dando tumbos, como as persoas variamos de pensamento e tamén variamos en ocasións de accións de acordo ao contexto, Casares Quiroga e tamén o obreirismo foi evolucionando, cada quen do seu xeito. En un momento confluían, en outro momento non confluían, ¿vale? Esta é a visión que ten un historiador. E a visión da relación de Casares Quiroga do obreirismo é unha relación fluctuante, acuciada sempre máis pola necesidade e o pragmatismo que pola teoría. Sempre máis. E xa veremos que isto é especialmente relevante, se pode estudiar precisamente neste marco no que estamos, neste marco local, porque este marco, o marco local, son marcos moi pequenos, focalizados, nos que é posible observar estes matices que moitas veces non quedan registrados, ¿no? Pero aquí precisamente sí creo que se pode apreciar. Movimento obreiro, galeguismo e republicanismo son as tres pezas dos movimentos de cambio ata a Guerra Civil. Na medida da confluencia entre os tres na etapa contemporánea, na medida en que se combinen unhas e outras, na medida en que conflúen, conversan as tres, os movimentos sociais en Galicia teñen o máis ou menos éxito. Evidentemente teñen máis na medida en que conflúan máis, ¿no? Na medida en que diversen, os fracasos son maiores. Isto é unha cuestión que creo que non, como podedes comprobar, non é só unha cuestión de principios do século XX. É unha cuestión bastante, se pode aplicar perfectamente no presente, ¿no? Se pode aplicar incluso en pasados máis recentes, ¿no? Ben, Casares Quiroga se pode presentar nesta conferencia como un símbolo. Sí, claro, pero non só. Casares Quiroga é unha realidade, formou a parte relevante destes procesos. Non quero construir un Casares Quiroga engadido a este proceso, a esta interpretación que vou dar, sino que é unha parte moi relevante, sobre todo nalgúns momentos. e sobre todo nalgúnas sociedades. No caso coruñés, é evidente que Casais Quiroga xogou un papel fundamental na segunda década do século XX. É evidente que na sociedade española no seu conxunto, tamén na Coruña, pero menos, xogou un papel absolutamente relevante ata os anos da Guerra Civil e posteriormente. Pero aí xa non vamos falar. Vamos deixalo no estoupido da Guerra Civil, porque despois a actividade política de Casais Quiroga, contrariamente do que se pensa, restrínxese, pero non tanto como se pensa. É dicir, a actividade política de Casais Quiroga continúa ata a súa morte casi en París, pero dun xeito secundario, digamos, deixando un segundo plano, non un plano máis gris, pero continuou. Quizás en parte por necesidade, de cartos, no exilio, e mesmo antes, pero sí é certo que a actividade política continúa, non é que desaparece totalmente o mapa. Ben, o espazo no que se xenera isto é a Coruña, esta cidade na que estamos, unha cidade, unha sociedade peculiar como todas, que ten a súa propia identidade, diferenciada, unha identidade singular, que no primeiro terzo do século XX creo que é especialmente indicada para narrar estes procesos de confluencia entre sectores burgueses e sectores obreiros. É unha sociedade inicialmente afeita aos cambios progresistas, abanderada en moitas ocasións dentro do século XIX, facendosa incluso desta perspectiva, cabeza militar dunha rexión grande, non é, con todo o que representan os militares na política española do século XIX e do século XX tamén, non só do XIX, tamén do XX. Por exemplo, hai que ver como se moviliza a sociedade a finais do século XIX fronte ao desplazamento da capitanía, que moviliza todo o mundo, dende o galeguismo, ata sectores, digamos, burgueses, non? Por iso digo que os militares non é solamente os militares, sino o que representan a política naquel momento. É unha peza importantísima, crucial, clave para entender a sociedade española. A Coruña ten tamén unha masa obreira peculiar, unha masa obreira na que o traballo femenino é das sociedades locais con maior porcentaxe de traballo femenino, moi especializado, tremendamente culto, unha sociedade na que, xa podemos ver hoxe tamén, a actividade social segue sendo unha constante ao longo de toda a etapa contemporánea ata hoxe en día. Iso non se perde, pode ir en períodos pico, pero non se perde. Unha masa obreira peculiar, perdoade que me digregue, as cigarreiras, o porto, actividade, un porto sempre dúas condicións, unha delas é que ten unha masa obreira importante, unha masa obreira ademais no que os sindicatos entran, vamos, teñen unha actividade, un protagonismo moi relevante, actividade sindical, pero que ademais eu creo que as identidades das cidades portuarias ou das localidades portuarias sempre son tendencialmente máis abertas ao contacto e ao diálogo e ao debate que non outras sociedades máis pechadas. Non quero caer nun determinismo xeográfico, pero é verdade que hai que ter en conta que os portos, ata fai ben pouco tempo, comparativamente falando dende que home, os portos son o principal elemento de comunicación do home, a través dos barcos, vale? Vesese dunha maneira ou de outra. Por lo tanto, xenera sociedades máis abertas, con coñecementos, etc., ¿no? Con novedades, para entendernos. A Coruña tamén é a Coruña da pervivencia do espírito liberal e republicano dese século XIX, desa sublevación de 1820 de Riego, que si non ten a recepción da Coruña 1820 queda en nada, por exemplo, non? Non é só Cádiz. E tamén a Coruña, falábamos de que era cabeza militar, falamos tamén de que ponte relacional das élites con Madrid. Non só das élites políticas que son militares, que tamén, senón das élites políticas e da relación con Madrid. É dicir, a Coruña funciona un pouco como cabeza, como capital, nunca elexible nese momento, pero como cordón umbilical que une con Madrid coa corte respectiva, ¿no? Ben, os lazos concretos entre obreirismo e republicanismo na Coruña evidentemente entroncan no século XIX, prácticamente dende os inicios dos movimentos sociais respectivos, ¿no? Son lazos sempre moi difusos, sempre, porque evidentemente a ninguna das dúas identidades lle interesa vencellarse exageradamente, queren conservar evidentemente a súa identidade, pero sin embargo si son moi persistentes no tempo. Volvo a insistir, son planteamentos fluctuantes de converxencia, de diversencia, etc., pero persistentes no tempo. Por exemplo, por citar dous traballos de dous autores que moitos de vos supoñen coñeceredes, os traballos de Ascensión Cambrón sobre Ramón de la Sagra, por poñer un exemplo, ilustran ese socialismo utópico de orixe galega que ten raíces aquí, ou por exemplo os de Gerard Rey sobre a relación entre republicanismo e obreirismo, bueno, é dicir, a pegada da Coruña destas relacións é dende os inicios dos movimentos sociais inicialmente, ¿no? Hai dúas cuestións que van a marcar isto, sobre todo unha fundamental que vai marcar esta relación, que é a querencia, ou a, mellor dito, a vontade, a creencia, mellor dito, a creencia de que a educación e o ensino é fundamental para entender o desenvolvemento social e político, fundamental para crear cambio, fundamental para crear primeiro cambio nas conciencias e posteriormente cambio nas realidades. E isto é algo no que converse uns e outros. Outra cosa é para que e como, é dicir, cales son os objetivos finais e cales son os medios para conseguilo, pero na, digamos, no plantexamento a medio e longo prazo coinciden, sobre todo cando existen réximes dictatoriales, cando existen réximes como de restauración anquilosados estáticos durante 50 anos ou como existe durante a dictadura de Franco, por exemplo, ¿no? Quero dicir, os momentos de converxencia ante o enemigo común, isto evidentemente o enemigo común xenera moita unidade de acción, moitísima unidade de acción, e isto se produce nestes dous movimentos sociais de unha maneira moi clara. Tamén, evidentemente, en Coruña o sexenio democrático vai haber unha forte relación entre estes dous, entre republicanismo federal e obreirismo, non só aquí, é dicir, non estou falando que a Coruña sexa especialmente singular neste sentido, en Ferrol, en Vigo e moito máis, por exemplo, durante a época do sexenio, entre outras cuestións posiblemente porque os movimentos republicanos comenzan a ser poder. E, bueno, unha cousa é ser oposición e outra cousa é executar, outra cousa é ser poder. Isto é unha práctica, é dicir, unha cousa a teoría e outra cousa é a práctica. E posiblemente aí hai un corte provocado fundamentalmente por isto, ¿no? Ou polo menos pola imaxe que se dá disso. A Coruña tamén hai que decir que a partir deste momento, o sexenio, é a cidade que ten máis éxito na primeira implantación da Internacional Obreira. En 1872, os obreiros da Coruña sepáranse directamente do Partido Republicano e súmanse ao anarquismo, en masa, prácticamente. Isto se produce só na Coruña, por exemplo. É dicir, este proceso de diversencia, neste momento, só se produce na Coruña. Despois, continuará posteriormente, ¿no? A verdade é que as décadas finais do século XIX ten lugar na Coruña un desenvolvemento moi forte dos movimentos anarquistas, dos movimentos socialistas, do movimento socialista, do movimento anarquista, e iso tapona, en parte, a saída do republicanismo. Sobre todo, tendo en conta o fracaso da Primeira República e o recordo do sexenio, ¿no? A principio do século XX, cambiado o século, a Coruña ten ben delimitados os marcos de obreirismo e de republicanismo, cada quen no seu lugar. A partir deste momento, as súas relacións comenzan a enlazarse, a entrelazarse. Como se entrelazan? Bueno, comenzan a crearse lugares comuns de reunión, asociacións concretas, e sobre todo a constatación de que teñen o mesmo enemigo común, e a constatación de que a unidade de acción era fundamental. A verdade é que neste momento a súa converxencia casi sempre radicaba nos elementos negativos e non tanto nos positivos. Nos negativos, bueno, pues evidentemente en contra de alguén, vale? Pero nas propostas en positivo tamén comenzan a aparecer certos vínculos. Ámbitos de comunicación literaria e verbal, por exemplo, a Sociedade Germinal, cunha participación bueno, moito máis de calidade que de cantidade, ateneos, conferencias, charlas, nas que asisten republicanos e obreiros, non? Estas dúas cuestións comenzan a desenvolverse con grande predicamento, para entender. Hai un enorme papel que lle conceden tanto a educación como a ocupación do espazo público e a visualización dese discurso e desa mensaxe. Sin embargo, boa parte dos movimentos obreiros tamén entenden neste momento que o discurso que fan os sectores republicanos cara aos obreiros, un discurso positivo, un discurso de achegamento, pero moitos deles entenden, non sempre, que é unha cuestión de paternalismo, de filantropía, de, digamos, de bon facer, vale? Pero que non ten unha realidade concreta. A verdade é que a realidade concreta era difícil que se produciera, pero eso se observará na seguinte década, 1810-1820. Bueno, como exemplos de todo isto, podemos ter a creación das escolas laicas, por poñer un exemplo. A creación da famosa Sociedade Antocha Galaica de Libre Pensamento. A participación dos republicanos tamén en asociacións de inquilinos, neste momento, xa de finais do século XIX. Todas estas sociedades teñen, evidentemente, sustrato obreiro, xente obreira, pero tamén forman parte sectores republicanos non mayoritarios, verdade que son sectores pequenos, máis individuos que grupos, en xeral, pero si é verdade que esa relación se produce, e cada vez con maior intensidade. E sobre todo hai un elemento no que non se abandonará ata os anos 30, os anos 20 e 30 do século XX, que é a relación a través da defensa xurídica. É dicir, aquí hai dous elementos. Por un lado, a movilización obreira, que ten movilización, que ten forza de masa, que ten forza nas, digamos, na xestión do conflicto, pero, pola contra, todos eses conflictos xeneran tamén a súa vez, evidentemente, defensas xurídicas e ataques e tribunais e suizos. Porque, evidentemente, subvirten a orde establecida. Bueno, pois, en grande parte, entón, unha das patas é a movilización e outra das patas é a xente que pode estar formada para defendelos. Estes non poden ser os obreiros, teñen que ser os burgueses. E aquí se produce esta, sobre todo no primeiro, 1910, bueno, xa antes, 1910, 1920, un proceso de confluencia, de coñecemento mutuo, da mesma loita, para entendernos, a identificación da mesma loita, pero dende planos distintos. Isto non se abandonará ata a Frente Popular, de feito. De feito, na Frente Popular, o que existe, xa o comentarei, pero que existe un reparto de xogo entre os obreiros votades, vos quedades coa rúa, e, os, para entendernos, os burgueses, gobernamos e nos quedamos coas institucións. Bueno, realmente este é o mesmo xogo dende principio do século. O mesmo xogo. Non hai ocupación de terras, nin estas cousas, pero é o mesmo xogo. Non? É dicir, ese reparto de funcións, porque evidentemente son sociedades distintas, son agrupacións distintas e con objetivos distintos. Isto se ve moi claro, ademais, na República. Non? Defensa xurídica, por exemplo. En 1891, Martínez Fontela xa defende a militantes anarquistas na folga xeral famosa de 1891, e tamén defende a militantes socialistas no cambio de século, a finais do XIX. E aquí é onde entran estes sectores republicanos, e aquí é onde entra a familia Casares. Arturo Casares comeza a destacar a súa figura precisamente neste proceso de confluencia co obreirismo. Arturo Casares, da man do seu pai, bueno, que foi alcalde da Coruña, Casares Paz, e de Moreno Barcia, en 1901 xa se encarga da defensa dos presidentes das sociedades obreiras na famosa folga xeral de maio de 1901. Xa se encarga aí. Dous anos despois, por exemplo, máis casos. Dous anos despois, nun mitin no que tamén está Arturo Casares, xa digo, o primoxénito de Casares Paz, bueno, pues, comeza a erexirse un pouco como un elemento de unidade, de persoa, que facilita a unidade cos obreiros neste camiño. Neste mitin electoral que ten lugar no Teatro Principal, que é un mitin do Partido Republicano, o presidente da Antorcha Galaica, José Arias, aconsella aos obreiros que vayan aos partidos republicanos. 1903. Isto é abril do 3. Poucos meses máis tarde, como xa sabemos, Arturo Casares morre. Rompese esa ligazón, pero a verdade é que na liña de actuación, Santiago, o seu irmán, non sei, creo que ten 6-7 anos menos, me parece, non sei agora mesmo a idade, vai recoller o seu legado. Evidentemente que hai unha liña marcada desde o principio en no republicanismo de continuar co proceso de unión cos obreiros. Non? A altura de 1910, o republicanismo herculino vai plantear dúas estrategias moi claras, que xa vimos aquí. Unha delas é a consunción cos sectores obreiros, esta consunción cos sectores obreiros. Hai unha marcada necesidade de conciliar posturas. E outra é a proxección cara a Madrid. Por que, a que se debe esta consunción cos sectores obreiros? Bueno, débese fundamentalmente o que pretenden os obreiros é o voto. Fundamentalmente o que pretende o soberano é o voto nas eleccións locais. Este proceso de converxencia en Coruña vai ser moi doado, tremendamente doado, cos socialistas, pero, sin embargo, nada doado, todo o contrario, cos sectores anarquistas. Realmente, os sectores anarquistas e o sector forte do obrerismo na Coruña realmente non van ceder ese terreo logrado dende fai décadas a estes que consideran que forma parte do sistema. Tamén é unha continuidade que podemos apreciar ata o 36. A loita dos anarquistas contra o burgués e contra o patrono vai ser existindo, a parte de momentos conxunturais de eleccións, vai ser existindo a característica fundamental disto, non? Deste proceso. E Casares Quiroga, Santiago Casares, comeza a actuar, para entendernos, comeza a ter unha presencia física. Máis alá do proxecto de solidaridade galega, que tamén poderíamos ver en parte, aínda que trasladando ao ámbito rural, podíamos ver en parte esta necesidade dos sectores republicanos de achegarse á sociedade, de achegarse ao baixo, de buscar esa referente electoral, ese referente social en número de votos no ámbito rural. No ámbito urbán temos os partidos republicanos. En xaneiro de 1914, xa o propio Santiago Casares, elexido dende o principio, fillo de, irmán de, moi pronto acada escalas cunha grande oratoria, creo que cunha capacidade de convencemento, o que pasa non teño suficientes elementos de xuízo, pero para, digamos, fontes, para telo, pero cunha grande, todo o mundo decía que ten unha grande capacidade de convencemento social, e o veremos, que xa o veremos en etapas en que funciona como a persoa que se vai encargar da relación cos obreiros, mesmo a nivel de Estado. Casares Quiroga comeza, asiste a conferencia que ten lugar en Madrid da Consunción Republicano-Socialista en 1914, representando o Partido Republicano Autónomo da Coruña. Que se defende aquí? A suma de partidos republicanos locais como elementos de unidade de acción contra o sistema establecido, contra o sistema da restauración, incluso contra a monarquía. Aí nesta época habría que botar un poquinho matices, pero realmente sí contra o sistema establecido. Na Primeira Guerra Mundial, Casares Quiroga forma parte deste proceso tamén de achegamento ás masas obreiras, a través de dous puntos: a loita anticacicil e o anticlericalismo. O anticlericalismo é un elemento, a loita anticacicil, evidentemente, a loita contra o poder. Disfrácese como se disfrace. É dicir, caciques, isto é unha das cousas que máis, explico os rapaces nas miñas clases, cacique, é dicir, o anticaciquismo forma parte do discurso, tanto da esquerda como da dereita. O cacique, no discurso político dos anos 20 e dos anos 30, é aquel que ten o poder, independentemente de como funciona ou non. Polo tanto, o anticlericalismo sí que é un elemento que deixáramos máis ou menos sen ver ata agora, pero que sí vai ter a súa expresión sobre todo en determinadas xornadas aquí na Coruña nos anos da Primeira Guerra Mundial. Nos anos da Primeira Guerra Mundial, sectores obreiros e republicanos teñen unha frecuente participación de mintis conxuntos. Hai que darse en conta que a folga xeral e o movimento revolucionario en 1917 ten uns meses de preparación. Vai ser clave, e aí vai se buscar a maior unidade de acción. 1917 é o grande asalto ao Estado da restauración, o grande. Nel permitimos apreciar máis alá do que aconteceu en 1909, que a fusión na unidade de acción contra o sistema de sectores sindicais, sectores obreiros e sectores republicanos, tamén en 1917 comeza a engadirse sectores militares. É o fundamental, é dicir, todo aquel proceso das juntas de defensa, todo aquilo que foi realmente o que puido zarandear o Estado. Porque os militares, igual que aconteceu durante a Guerra Civil, divídense. E iso podía provocar a ruptura do Estado. Sen os militares, evidentemente, non hai forza, como se provou na sublevación de Jaca e de Cuatro Vientos. Non hai forza suficiente para botar abaixo un Estado que ten nos seus militares unha peza clave. Polo tanto, este plantexamento sempre de que os cambios políticos que xa temos dende o 19 teñen que vir a partir da forza militar, se xa dunha cor ou se xa de outra, é unha constante. Non é algo que se invente no 36, ni moito menos. É unha constante. E xa digo, pa parte da esquerda e por parte da dereita. Pa parte de sectores dun lado e de outro. En xuño de 1917 na Coruña, té lugar a detención de Casares Quiroga, Abad Conde, Chacón, polo reparto de follas clandestinas republicanas que se repartiron nun determinado momento. Sin embargo, xa antes, o 14 de xuño, forma parte, este 14 de xuño de 17 forma parte da mítica da imaxe de Casares Quiroga, o famoso sablazo, que dá nunha manifestación, un garda civil a cabalo, que lle dá nunha manifestación, e que, bueno, que o tira ao suelo, non? Realmente vai provocar un pequeno, digamos, despiste, non tivo ninguna operación que saiba, simplemente foi un feito, non? E o feito é moi simbólico para a cidade, é dicir, o feito de que o fillo do alcalde, un dos concellais, o príncipe, adicado a gobernar o cambio, o que está predestinado a levar adiante este cambio en política, un guarda civil a cabalo, lle dé un sablazo o tiro chan, e se vexa por parte de todo o mundo, é altamente simbólico, non? É simbólico de que está en contra do sistema, pero tamén de que o sistema está en contra dele. Por lo tanto, máis que o feito en si do sablazo, realmente é un elemento moi simbólico, non? O 13 de agosto de 17 vaise montar a Junta Revolucionaria, que vai provocar esta sublevación do 17 famosa da Folga Xeral, pero, curiosamente, e despois sabedes o que pasa estes días anteriores, Casares Quiroga non está. Casares Quiroga non está na Coruña e non vai ser detido. Casares Quiroga xa se atopaba en Madrid dende xuño de 1916. Incluso, cando se decreta, digamos, a detención de Casares Quiroga, en xullo de 1917, Casares non está, xa está no outro lado. Bueno, paralelamente, toda esta década dos 10 e dos 20 sigue existindo defensa de obreiros. Defensas de obreiros, de Casares Quiroga, de Abad Conde. Por exemplo, Casares Quiroga, en maio de 16, defende os intereses dos estibadores na crise do sector pesqueiro local. O sector pesqueiro local traslada, os armadores daqui da Coruña trasládanse a Bouzas, a Vigo, e vai ser abogado defensor dos intereses dos obreiros, dos estibadores do Porto da Coruña, por exemplo. Curiosamente, isto quizás pode ser contradictorio co que acabo de decir fai 5 minutos, curiosamente os republicanos defenden máis os anarquistas que os socialistas. En todas as cousas, porque hai máis anarquistas que os socialistas, e porque realmente a forza de conflicto real era a Federación Local Obreira na Coruña e non era a UGT. Isto creo que é bastante obvio, non? Ben, que pasa nos anos de Primo de Rivera? Nos anos de Primo de Rivera se provoca, digamos, certo retraimento na actividade, que saibamos, con certa actividade no final dos anos da dictadura. No inicio da dictadura, Casares Quiroga queda máis ou menos recluído a actividade do seu bufete, non especialmente conflictivo, queda como unha especie de retraimento, no cal eu, evidentemente, tampouco hai fontes para saber que fai, pero duvido moito que se quedara esperando casos no bufete. Realmente o movimento se establece, si hai relación de que nestes anos se produce unha forte relación, unha forte actividade na loxa masónica, nas loxas masónicas con Casares e outras actividades, porque estas loxias, estas sociedades, en momentos como estes, en momentos de dictadura, evidentemente funcionan como son sociedades secretas, evidentemente funcionan con maior actividade nestes momentos, non? E polo tanto son máis productivas, como pasa tamén coa clandestinidade do Partido Comunista, como pasa tamén con outras sociedades, non necesariamente teñen por que ser de carácter masónico, non? Pero que sí que son moi útil para este momento. A relación sigue existindo. E a relación sigue existindo por dentro, porque realmente cando comeza a aparecer os anos finais da dictadura de Primo, cando Casares Quiroga comeza a aparecer como referente do republicanismo, do cambio e da caída de botar abaixo a monarquía, Casares Quiroga xa se constitúe prácticamente como ese referente que os obreiros teñen para, a nivel de Galicia, para botar abaixo o sistema monárquico en toda Galicia. Cada vez vai haber máis campañas nos anos 30, no ano 31, están cheas de campañas e mítins conxuntos de republicanos obreiros. Aí sí que hai conxuntos para votar abaixo a monarquía, volvo a insistir. Enemigo común e proxecto a medio plazo. Despois xa veremos. Pero enemigo común e proxecto a medio plazo. Aí sí funcionou esta unidade de acción de unha maneira moi clara. E máis, no famoso Pacto del Estrobe, había representantes obreiros. No famoso Pacto del Estrobe, no que consolida, digamos, ese republicanismo burgués reformista, etc., etc., hai sectores obreiros, sectores sindicalistas, sectores procedentes de outros ámbitos. No? Quero dicir, a unidade de acción, do mesmo xeito que nas sociedades obreiras non había moitos republicanos, no Pacto del Estrobe tampouco había moitos obreiros, pero había. É dicir, esta relación existía porque era beneficiosa para os dous. Como xa vos dixen tamén, na sublevación de Jaque contra o Vientos, o movimento obreiro non funciona, só vai o sector republicanos e tamén hai un fracaso evidente e un recordo do fracaso da Unidade de Acción de 1917. Casares Quiroga, como xa sabedes, é encarcelado na cárcel modelo de Madrid. Cando chega da cárcel modelo de Madrid, cando sacan da cárcel a ele a todos os membros do goberno provisional, todos os acordaredes, supoño, se o bichedes, as famosas imaxes de Casares Quiroga sendo levado a hombros ata aquí arriba, ata a Rúa Panaderas, ata a súa casa. Bueno, toda esa xente non son burgueses, son obreiros, que os levan. E son obreiros que, según a testemunha da filla, María Casares, que está con el no balcón, lle dice que, mira, fíxate neles, dentro de 4 días, ou non sei canto dice, me tirarán laranxas. Isto é perfectamente representativo de como é o movimento entre obreirismo e republicanismo. Un momento masa, en un momento diversencia, en un momento unidade de acción para algo, pero tamén diversencia, é dicir, fluctuante, de maneira constante. Pero lazos de unión existen. Isto que telo en conta. Curiosamente, isto é unha das cousas que tamén nunca me atrevera se me ocurrira plantexalo, a duvidar da Biblia que o libro residente privilexiada, pero a verdade, por que me tirarán laranxas? ¿No? Porque laranxas son mazás. Non o sei, non o teño moi claro porque en Galicia e na Coruña teñen que tirar laranxas, non o sei. Non o teño, aínda non o teño moi claro. Algo terá que ver. Pero bueno, o caso é que isto sempre foi dito así e a propia María Casares tamén o reafirmou cando estaba en vida, ¿no? Pero bueno. La proclamación por exemplo, pouco tempo despois deste recibimento entusiasta a Casares Quiroga, na proclamación do 14 de abril de 1931, da famosa manifestación da bandeira, detrás da bandeira republicana para votar abaixo a Maximiliano Asunsolo Linares Rivas, aí, eso non organizan os burgueses, eso organizan os obreiros que van detrás da bandeira republicana para votar abaixo, dicir, para proclamar o goberno republicano, non o concello republicano. Por lo tanto, esa unidade de acción se visualiza nos primeiros momentos. Sin embargo, a Segunda República é tamén o período de maior enfrontamento. Por que? A ver, aquí hai unha serie de circunstancias que teño que plantexar outra vez dunha perspectiva un pouco a medio prazo. Vamos a ver. Perdón. O que acontece no primeiro terzo do século XX en toda España, en Galicia tamén, é un sistema da restauración que tapona, que non deixa sair nin con cauces, tapona movimentos de cambio. Movimentos de cambio que poden ser socialistas, que poden ser anarquistas, que poden ser de estruturación territorial nacionalista, que poden ser de forma de goberno republicanos, pero e que poden ser incluso do propio sistema monárquicos. Pero calquer movimento de cambio é taponado. O sistema ten que estar estático. Neses 30 anos, ou máis, se desenvolven toda unha serie de identidades e van medrando, unhas en torno ao obreirismo, ao anarquismo, outras en torno ao republicanismo burgués, outras en torno, como xa vos digo, incluso en torno á dereita, que non teñen unha plasmación, ninguna representación no sistema. E van medrando con este proceso de relación fluctuante, pero non van medrando nunha cultura do diálogo, senón do reforzamento da súa propia identidade. Cando chega a Segunda República, cando chega o período democrático, sí, democracia dos anos 30, pero democracia, o que máis se parecía a democracia daquela, eclosiona eso. E a liberdade permite ver todo eso que estaba tapado. E todo eso que estaba tapado, e a proxección, e os objetivos, os proxectos a medio plazo e de futuro, todos eles ven que teñen capacidade de ser reales, pero por separado, pero por separado, porque medran por separado. Por iso non hai unha cultura do diálogo durante os anos da República, porque a ninguén lle ensinaron que o diálogo é a democracia naqueles anos. Entón, cada quen pensaba na seu tipo de república. Por iso, cando incluíra a Segunda República, os obreros o que van facer é: ahora nos toca a nós. Xa chegou o noso Kerensky e ahora nos toca a nós. Porque cando chegaron os republicanos burgueses, Casares, Quiroga, Azaña e todos estes, o control da república, tamén dicen: votamos a baixos monárquicos, ahora nos toca a nós. Porque están acostumbrados a unha cultura política do turno. E o turno é unha administración, outra administración, turno. Ahora me toca a mí, teño todo o poder. E co poder fa o que quero. É dicir, hai unha cultura, ata certo punto, en todas as sociedades, moi patrimonialista na sociedade española, do que representa a política. Non está cimentada nunha cultura do diálogo, como acontece en outras sociedades. Aquí non. Entón, cando isto eclosiona, cada quen ten o seu proxecto e quere levarlo adiante, e cada quen con seus medios, evidentemente. Entón, aí se producirá un maior enfrontamento. É dicir, nese momento, os republicanos, aqueles republicanos burgueses que tiñan certo momento de confluencia, convírtese en poder. E non é só que teñan un proxecto distinto, é que son o poder, é que son os que controlan o Ministerio de Gobernación, é que son os que nos deportan a Fernando Poo, é que son os que, levan as políticas represivas, a que leva a cabo Casas Viejas, o que leva a cabo, é dicir, son goberno, son poder. E ao mesmo tempo, os anarquistas, fundamentalmente, pensan que xa é un momento dado. É un momento, como aconteceu na Rusa Soviética, como aconteceu en outras sociedades, de dar o salto cara á sociedade socialista. E o creen. Isto só hai que repasar os seus jornais. Máis alá da propaganda, o discurso que está por abaixo é dunha absoluta credibilidade de que é un momento chegado. Polo tanto, é ben certo que a quen teñen para poder conciliar conflictos, por exemplo, de carácter laboral, pois que os gobernadores civis republicanos atenderán sempre, ou na maioría dos casos, a ser capaces de mediar dende a posición do Estado nos conflictos, porque forma parte do Estado favorecer ese clima de tolerancia e favorecer ese clima de diálogo. Sin embargo, estamos falando dos anos 30, na época de entreguerras, unha época altamente de radicalización, e, polo tanto, non se iban contentar, evidentemente, con pouca cousa. O conflito con Casares Quiroga, en concreto, vai ser radicalizar cando nomea ministro de Gobernación, evidentemente. É dicir, é o espadón da República. Isto se dice directamente na prensa anarquista. Casas Viejas, deportaciones, lei de defensa da República. Dende agosto de 1931, e podedes velo, se está digitalizado e posto en aberto, o xornal Solidaridade Obrera contra Casares Quiroga é o seu principal enemigo. É dicir, aquel que estivera con eles os anos anteriores convértese no maior representante do Estado burgués. Sin embargo, isto como se traduce nas votacións? Pois traduce-se de unha maneira moi evidente e moi clara. Tres votacións xerais durante a Segunda República, para a elección de diputados. Na de 1931, unidade de acción para votar abaixo, para montar o novo réxime, a nova Constitución Republicana. Voto anarquista, mediana, favorable. Voto socialista, obreirista, favorable. Se consiguen os resultados. 1933, unha república burguesa que utiliza o ministro de Gobernación para todas estas actividades represivas contra o movimento insurreccional anarquista, fundamentalmente socialista tamén. Pérdida de votos. Os anarquistas non votan, os obreiros non votan a favor deste sistema. Por lo tanto, pérdida electoral e goberno da dereita. 1936, goberno de... pasan polo medio, tanto a chegada, sobre todo, a chegada de Hitler ao poder a finais de 1933, durante o ano 1933, perdón, e a revolta de outubro de 34. Represión, capacidade de pedir a lei de amnistía, conciliación e unidade de acción outra vez a través dun programa que se chama Frente Popular. Voto para os socialistas, voto de anarquista libre, pero se recomenda. Gañan as eleccións a Frente Popular. Cando voto anarquista, sobre todo cando voto anarquista, que é o mayoritario naquele momento, en canto ao número de elementos sindicados, se mobiliza a favor ou ben da consecución da República ou ben da defensa das medidas progresistas do primeiro gobierno republicano, se consigue as eleccións. Cando non, se perde. Outra cousa é que queren facer despois, porque para eles é un camiño intermedio, vale? Pero si é verdade que isto se produce, e isto ten unha traducción clarísima nesta cidade, clarísima. Isto, como dicía Kike antes, teño traballado a miña tese de doutoramento sobre a CEDA, e tive que facer o baleirado de, que isto si creo que está publicado, baleirado de votos das eleccións de 33 e 36 en toda Galicia, non? Bueno, no caso da Coruña é absolutamente mesa a mesa, claro, hai que votar sumando, sí. O caso da Coruña é enormemente sintomático. Na Coruña, en aquel momento, ten 12.000 afiliados, según un informe de 1935, á Federación Local Obreira. Ben, o número de votos, de votación, que existe entre a diferencia de votos entre as eleccións de novembro de 33 e as eleccións de febreiro de 36 na Coruña, o porcentaxe de votación aumenta do 33 ao 36 en aproximadamente 11.000 votos. Mas claro, auga. O número de votos que teñen os representantes de esquerda nunhas eleccións e noutras, da Frente Popular no caso 36, dos republicanos e dos socialistas, nos socialistas non tanto, pero os socialistas tamén, bueno, en alguns casos, no 33, e non é tan matemática, pero si son 8.000, 9.000 votos. Por lo tanto, aquí a Coruña é unha sociedade, por iso digo, perfecta para entender este movimento fluctuante entre obrerismo e republicanismo, neste caso e noutros, perfecta. Entre outras cousas porque existe unha forte masa obreira, unha masa obreira moi, dende fai moito tempo, moi unida, moi receptiva, etc., que evidentemente se nota cando non participa ou se nota cando protesta. E, polo tanto, esa é un pouquinho a cuestión, non? Bueno, pois, para que vos falades unha idea, este Casares Espadón do obreirismo e castigo das masas sindicadas, castigo do traballador, para entendernos, que era o que se di en toda esta prensa durante o ano 32-33, curiosamente, cando se ten que realizar a construcción electoral Frente Popular, cando teñen que convencer non é solo os de izquierda republicana convencer os distintos partidos, tamén chaman a que se apoyen o seu voto os partidos obreiros, as organizacións obreiras. Co Partido Socialista houve unha fácil máis ou menos relación de apoio, era evidente, non? E xa veremos despois como no 36 se observa tamén isto, pero cos anarquistas non. E quen se encarga de organizar a relación que os anarquistas voten a Frente Popular? Casares Quiroga, o espadón de fai dous anos. Pois Casares Quiroga se encarga desa relación. Bueno, polos resultados finais se consigue, para entendernos. Polos resultados finais, non sociedades máis que noutras, pero se consigue porque non hai un apoio expreso. A CNT nunca iba a propiciar un apoio expreso ou votación dun Estado burgués, pero sí que se produce apoio, cando menos desta maneira, non? Ben, máis elementos desta relación. No mitin fundacional de izquierda republicana aquí na Coruña, na Praza de Touros, en maio de 1934, o famoso mitin, no que están toda a parafernalia, pretenden reactivar izquierda republicana, o no que dará lugar despois a Frente Popular, pero alternativa de esquerda unida, etc. Vai haber un boicot absoluto por parte do obreirismo da cidade, absoluto. Dende folga dos camareiros que lle dan os banquetes dende o principio ata o final, non sei en que hotel aí, no Quiosco Alfonso, parece, ou no Palas, non sei. Ata pasquins que aparecen dende o día anterior repartidos por toda a cidade de contra os burgueses, contra Zaña, contra non sei que. Ata o boicot ao propio acto. O acto ao final tivo altercados graves. Saldouse cun morto, un morto que, bueno, extrañas circunstancias para entender. O gobernador civil, de feito, naquel momento do Partido Radical, dera orden de non rexistrar os asistentes o acto da Praza de Touros, evidentemente, para boicotear a posibilidade, é dicir, para deixar que os anarquistas fixeran, ou estes sectores fixeran isto, ¿no? Ben, o caso é que, chegado a isto, se vota nas eleccións de 36 e, sorprendentemente, porque eu creo que Azaña os sectores dirixentes da Frente Popular non pensaban, polo que se deduce das súas accións posteriores, gañar. Pensaban ter un bom resultado, pero non gañar. E chegase a ese acordo que vos dixen anteriormente entre os obreiros e os sectores republicanos reformistas. Os republicanos reformistas se encargan de gobernar, son os que están máis capacitados, os que teñen máis práctica institucional, e os obreiros, digamos, as asociacións obreiras, se lles deixa a rúa. Todo apoiado en conglomerados a nivel local e a nivel provincial que se chaman comités da Frente Popular, que eran creados e foron creados inicialmente como plataforma electoral, acabar as eleccións desfacíanse, pero non poderon facelo porque non tiñan referentes, é dicir, para dende o poder, para poder baixar cara abaixo, poder nomear concellais, xestoras ou que fora, necesitaba o voto destes comités. E polo tanto a práctica tivo que se continuar. Unha práctica que non era con intención de permanencia. Sabedes tamén que estaban convocadas eleccións municipais para o 14 de abril de 1936, que foron suspendidas polo atentado a Jiménez de Asúa por parte de Falange, vale? E outros máis. Pero bueno, a intención era, o caso é que os comités da Frente Popular continuaran existindo como un poder real e como, casi como unha organización política a hora de decidir nas distintas sociedades locais. Ben, cal é o papel de... E chegamos a... Casais Quiroga ascende e chega a presidencia do Consello de Ministros por unha serie de circunstancias, como xa sabemos, porque bueno, a unidade de acción tamén dentro do Partido Socialista era para dar de comer aparte tamén, e polo tanto existía unha división bastante notable entre sectores máis obreristas e sectores máis que propiciaban o debate parlamentario. E Casais Quiroga chega a presidencia do Consello de Ministros como alter ego de Azaña, é dicir, como un home que vai, que se sabe perfectamente que vai a ser a cabeza, a man da cabeza de Azaña, é dicir, tanto él como José Giral, como veremos, son considerados por todos, ademais, como representantes de Azaña. Sin embargo, eu creo que Casais Quiroga lle sale un pouco rana, e vou dicir por qué. Porque Casais Quiroga, nos seus debates parlamentarios, tamén é verdade que pola necesidade, non fai na tribuna de oradores de o seu escaño, que daquela non se iba a falar ali, senón que se falaba do propio escaño, nesa tribuna parlamentaria chamaba a unidade de acción cos obreiros a manter a unidade de acción ante o peligro fascista. Os discursos de Casais Quiroga destes meses son de chamamento á unidade de acción e de favorecer o proletariado ante a amenaza do fascismo, da unidade de acción, de unha maneira moi clara. Sin embargo, Azaña non é precisamente este perfil, eh? Azaña non é para nada este perfil. Azaña é un home neste momento absolutamente temeroso, como moitos outros, do sorpaso que poden dar o movemento obreiro. Isto é un papel, unha cuestión clave, porque Casais Quiroga, dentro deste proceso de demonización que falaba, dentro deste proceso de demonización de Casais Quiroga, tanto, contrariamente á opinión difundida de que Casais Quiroga dimite porque non quere armar os obreiros, a súa filla María, e Portela Valladares, un home que para nada é amigo de Casais Quiroga, non tiña por que defendelo, ni moito menos, pero sí é verdade que está moi informado, di, os dous, son os únicos dous que nas testemunhas e nas memorias que repasei unhas cantas, din que quixo, que dimitiu non por non armar os obreiros, senón por armar os obreiros. Claro, isto pode ser creído ou non, e agora vou decir como se produce, porque me parece relevante desde esta perspectiva de Casais Quiroga e a súa relación cos obreiros, non? Casais Quiroga ten unha relación excelente con Indalecio Prieto, máis alá do debate político diario, excelente. De feito, non creo que se poda entender os meses de goberno da Frente Popular sen ter en conta esta relación, evidentemente política, non persoal, pero de, digamos, de conveniencia mutua. Indalecio Prieto entende que se non ten a un republicano ao lado que lle permita chegarse o que el quere facer, evidentemente perde peso el aro caballero, a vertente del aro caballerista vai ser a que gañe. Ten unha cuestión de conveniencia, non é unha cuestión de afinidade para nada, non? Pero sí é verdade que a relación con Indalecio Prieto é rotunda. Se non existe esta relación tan, non digo persoal, pero que sí que se vincula a través de Casares Quiroga e Indalecio Prieto, do que estamos a falar, se non existe isto, se non existira isto, a mellor existiría outro home, pero dende logo non existiría esta relación. É dicir, a Frente Popular rompería pola mitad, porque escazaría. É dicir, se non é esta argamasa entre estes dous sectores que mirando cara aos seus extremos son minoritarios, non permitiría entender como existe un goberno de Frente Popular tantos meses e que a ver funciona ben, non funciona excesivamente mal. É a peza clave da Frente Popular esta relación. Eu cabezo teño, digo no goberno, despois cando está no goberno. Outra cuestión, a carta de dimisión de Casares Quiroga non a fai despois do golpe. A carta de dimisión de Casares Quiroga a ten Azaña dende prácticamente dúas semanas antes, mesmo antes da morte de Calvo Sotelo. Por certo, o papel de Casares Quiroga en Calvo Sotelo tamén habería que ser resituado, é un papel complicado, se queredes podemos afondar nel, pero é un papel que ten moito que ver en grande parte coa reacción posterior que vamos ver agora, non? Esa carta de dimisión de Casares Quiroga ten Azaña semanas antes, e Azaña utiliza precisamente a saca cando quere neutralizar a sublevación cun proxecto de paz a través de Martínez Barrio. Martínez Barrio digamos respondería a intención de Azaña de querer frear a sublevación, digamos, estableciendo certos proxectos de pacificación, bueno, un elemento de pacificación, etc. Ben, esta estrategia non ten nada que ver coa estrategia que utilizou Casares Quiroga no 32 de sublevación de Sanjurjo, que fixo o mesmo que no 36, deixar sair a xente, deixar sair os sublevados, deixar sair os conspiradores e despois taponalos. Esa é a estrategia de Casares. Por que? Porque lle funcionou no 32. Creo que é lógico entender así. Non hai motivos para pensar o contrario. O problema é que esta sublevación, precisamente por estes vaivéns de nomeamentos de gobernos, dura moito. É dicir, non pasan un día. O 16 se coñece as primeiras noticias en Madrid. O 17 comeza a sublevarse en Marrocos. O 18 é sábado e comeza a aparecer algúas guarnicións. O 19, como Madrid non reacciona, se suman máis guarnicións, e o 20 súmanse todas. É dicir, é un proceso no que non hai reacción de Madrid, realmente. E esta non reacción de Madrid, teóricamente, a ten que levar a culpa, señor. Non digo que se xa ou non, digo que é unha interpretación como outra calquera, pero realmente esta é a interpretación que se dá, non? Por que Martínez Barrio non toma posesión? Porque os obreiros defenden a Casares Quiroga. Os obreiros, cando saben, os socialistas, aquí sí que está tamén Indalecio Prieto, cando saben que vai ser nomeado, que sai Casares Quiroga, e que vai ser nomeado Martínez Barrio, os obreiros saen as rúas de Madrid. E protestan, creo que na mañan do domingo ou na tarde do sábado, non me acordo onde. Saen directamente a protestar que queren o goberno Casares. Además, o dicen explícitamente, queren o goberno Casares, os obreiros queren o goberno Casares. Vale? E Martínez Barrio non chega a tomar posesión. Azaña de marcha atrás outra vez, porque o Partido Socialista se lleva do control da Frente Popular. Azaña da marcha atrás outra vez, e o 19 de xuño nomea o mesmo gabinete de Casares, pero sin Casares, con Giral, que é unha cousa semellante. Casares Quiroga quedou moi tremendamente queimado políticamente coa non asistencia, tras a morte de Calvo Sotelo, a Comisión Permanente de Cortes do día despois. É dicir, todos os sectores da dereita iban a culpabilizar a Casares, porque precisamente era un home da Garda de Asalto, que unha camioneta da Garda de Asalto a que foi para ali, e que Casares Quiroga non asistiu. Aí quedou queimado políticamente na súa representatividade. Sin embargo, a Azaña marcha atrás, volve a existir e tal. Casares Quiroga, despois da sublevación, quédase en Madrid, non se vai a outro lado. Quédase en Madrid, e de feito algúns que dicen que foi de miliciano, algúns dan bastante credibilidade a esta cuestión. O que si sí é certo é que esta cuestión de que hombre, non, supoño que non disparaba, pero sí que aparecería pola Serra de Madrid, eso creo perfectamente, porque entre outras cousas, Casares Quiroga convértese, despois de disto nos días seguintes, no portavoz parlamentario de Izquierda Republicana nas Cortes. É dicir, Azaña non o deixa. Azaña non. Casares Quiroga nunca é en desgracia ante Azaña. Por algo será. Non será por non armar os obreros. É dicir, é que esa estrategia non... É dicir, esa visión eu non entendo. Non me cadro o puzzle. Non? Pero bueno. Ben, en resumo, para resumir, xa para rematar, se queredes, pois, falamos. Non? Nesta cuestión de Casares Quiroga a relación co obreirismo, hai 4 puntos que creo que son fundamentais. Un deles é que é unha unidade de acción froito de, bueno, de distintas circunstancias, pero que é fluctuante, que non é unha liña continua. Pero que existen momentos de unidade de acción como existen momentos de forte divergencia, lógicamente. Segundo, que os obxectivos, cando os obxectivos son comuns, existen obxectivos comuns, existen diferencias nos medios de achegarse. É dicir, non lle podes pedir a un Casares Quiroga que plantexe unha folga xeral indefinida como os anarquistas, nin ao revés, vale? Que dicir, son identidades distintas que é difícil mesturalas porque medraron moito sen intermediación, sen vasos comunicantes, con vasos comunicantes mínimos para entendernos, máis alá do ámbito local non medraron como vasos comunicantes, e polo tanto, eso só se pode producir no ámbito local, que é o que pretendemos explicar aquí. Terceiro, que os momentos de achegamento son enormemente importantes, porque son os momentos nos que teñen lugar os procesos de cambio neste país. Precisamente cando existen esas dúas vertentes unidas nunha acción que para algúns pode ser final e para outros un medio, pero que están unidas nesa acción, se producen os procesos de cambio neste país. Coa excepción, posiblemente, da elección das eleccións de Felipe González, sobre todo as dúas primeiras. Posiblemente con esas dúas eleccións. Pero en toda a historia contemporánea española, sobre todo do século XX, eso sí se produce. E a cuarta, xa para rematar, Casares Quiroga, como vedes, é o reflexo dun espazo, o reflexo dun tempo, o do primeiro terzo do século XX, que é rápido, que é moi convulso, que dá moitas realidades, pero que ten a súa continuidade evidentemente rota e fracturada tras a sublevación militar de xullo de 1936. Nada máis, moitas gracias. Ben, se queredes facer algunha pregunta ou unha reflexión. Bueno, cando eu pensei no tema, veume porque meu pai o dixo de maior cando eu regresei da América. Entonces falou-me desde novo da política, porque na casa nunca me falaron de. Se decía que se había perdido a guerra, pero aí non se falaron. Él me falou de meu pai vivía no Matadero, ¿vale? Da relación que tiña Casares Quiroga, pero moi amable, moi intensa, aparte de con os socialistas, que meu pai era ujetista, pero de Casares Quiroga, de Orga, era un traballador, non era con os anarquistas da Dolce, que meu pai tiña moitos amigos ali e que tiña moi boa relación. Es decir, que os traballadores das atochas tiñan a Casares Quiroga como... Sí, sí, como un referente. Un referente. No, non sei o que diría o movimento obreiro que coñece entonces por Santa Lucía, que tamén era o porto, e tabaco con moito peso. Sí. Pero se estou falando... Sí, sí. Eso me ha dicho meu pai, lo viví. Sí, sí, non... A ver, que non duvido de ese tipo de relación. De feito, unha das cousas que tamén se queda no tinteiro, porque hai máis... É dicir, pero son cuestións casi puntuais, non? Porque sen recoller testemunho oral é moi complicado chegar a este tipo de cousas que non se visualizan en partidos políticos claros, non? Nin organizacións. Por que o digo? Por exemplo, a mí me teñen dito, vamos, creo a fonte, que Casares Quiroga quixo nomear nun momento determinado a José Villaverde como ministro de Trabajo. Por exemplo, a ver, José Villaverde é do sector moderado do anarquismo, pero é anarquista. Quero dicir, mo creo, é dicir, que houbera certas conversacións neste sentido, porque coñecía, porque sabían os dous do seu propio carisma, e de que podían funcionar, precisamente neste momento de confluencia da Frente Popular, podían funcionar como un elemento de unidade. É unha visión, non creo que teórica ni utópica, sino pragmática, profundamente pragmática, non? Sí, quero dicir que sí que existía eso, non? Con os das trauches, Sí, sí, sí, sí. Yo quisiera preguntar. Sí. Vamos a ver. La contradicción social que existe entre la visión popular de Casares, las panaderas de mi abuelo, panaderas, sí, le llamaban el corbatas o el señorito. Eso es como se le conocía en la Coruña. Es que lo era. El corbatas, el señorito. Tío, bien plantado, bien. Las relaciones entre el obrerismo y entre Casares Quiroga se explican, tú lo has apuntado, en gran medida por la función que en Coruña, intensa y extensa, que han producido las logias masónicas de la Coruña. Una parte. Yo creo que una parte. No todo, no explica todo. Pero explica una parte importante de la actitud de los obreros, sí, hacia Casares, sí, como la actitud de Casares hacia los obreros. Porque es que si empezamos a recordar los nombres, tú mismo has citado. Moreno Barcia. Sí, sí, sí, claro. Villaverde. Sí, sí. Empezamos, Antorcha de Libre Pensamiento, que sí, trabajaba aquí al lado, a escasos, sí, 50 metros. Mm. Todo nos hace pensar que la influencia real e importante en aquel momento, en La Coruña, había una presencia masónica muy importante. Muy importante. Sí, sí. Y eso de alguna manera también influye en los posicionamientos políticos, no solamente del republicanismo, es una especie de feedback, sino también del obrerismo, incluso del obrerismo anarquista, que era el mayoritario en La Coruña. Por tanto, si de alguna manera transitamos a través de la vida de Casares, vemos cómo siempre hay una clave que explica la presencia en ciertos momentos de la lucha obrera de Casares o de otros personajes, compañeros suyos, como Abad Conde, que también era masón, en momentos importantes de la historia de España. Sí. Sí. Es decir, que eso denota la influencia importante, sí, decisiva, creo yo, que en este personaje y en otros pues han tenido pues las logias masónicas en La Coruña. Es un tema, Albertinho, que te había propuesto yo, masonería y movimiento obrero. Ya se separa. Nada más un poquito para que... No. ¿Qué te parece a ti si hay realmente esa influencia? Yo creo que la hay. A ver. Por mis estudios creo que la hay y muy intensa. Sí, no. A ver, la hay, claro que la hay. Pero también es verdad que, según el testimonio de Domingo Quiroga, del año publicado en el año 32, de finales de los años de cuando se encuentra con Casares, a principios del año 30 o el 31, Domingo Quiroga, Casares le dice, pero tú sigues con estas cosas de las logias masónicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Casares no está dedicado a ello en ese momento, pero sí está dedicado en otro. Y ahora voy a lo que... Retomo lo que tú quieres decir, te explicaré por qué. Yo veo las logias masónicas como una herramienta. Como veo en un camino que va desde las sociedades patrióticas del principio del 19 hasta el Partido Comunista. Hay una herramienta de estructura en unas organizaciones o unas asociaciones que en un momento determinado, llámese represión, llámese opresión, llámese etcétera, necesitan estos vínculos de sociabilidad y de mantenimiento de este pensamiento, necesita estar escondido. Y eso es un movimiento que se, sociedades patrióticas, los carbonarios, logias masónicas, incluso el Partido Comunista. Lo cual no quiere decir que unos lleven detrás de otros, ¿vale? Pero que sí que hay una necesidad de mantener esa clandestinidad. Yo lo veo así. No estoy tan de acuerdo en que el pensamiento masónico influya excesivamente en el obrerismo. Yo, a ver, en determinadas cosas sí, pero en este caso de, digamos, de fortalecimiento de la República y de los años de la Segunda República, creo que no. Dentro de la Federación Local Obrera es muy grande. Evidentemente hay de todo, muy grande. José Villaverde no es Moreno Torres. Pero es que quien gana la República es Moreno Torres. Es decir, quien tiene detrás es la gente de la FAI, y la gente más radicalizada. La gente que a partir del año 32, y en el 33 de una manera muy clara, se dedica a poner bombas y petardos en Coruña, y huelgas, y planteamiento de huelga insurreccional de manera constante, y subvertir el orden republicano. Por tanto, yo creo que no hay ese retorno. Sí puede ser que durante el momento, los momentos de la dictadura de Primo Rivera, e incluso antes, pero sobre todo durante la dictadura de Primo Rivera, por esa necesidad, esos movimientos entre republicanos y obreros, ya no estoy hablando de los años 90, de 1890-1900, que ahí sí puedo haberlo. Pero aquí, en este momento, que me parece el crucial en la época de Casares, no existe, no lo veo, por lo menos, sí la dictadura de Primo Rivera, pero por necesidad, como una herramienta de sostenimiento de eso, como una herramienta de mantener la sociabilidad, de mantener la relación, y de mantener la llama viva de la oposición, por necesidad. Yo lo veo más así, e incluso puedo percibir una línea en la que la clandestinidad forma parte de la historia contemporánea española. El otro día estuvimos en una reunión, también, bueno, en un curso, y al final llegamos a la conclusión de que, no sé de quién era la cita, pero la cita era algo así como ser liberal en España lleva irrevocablemente al exilio. Bueno, pues algo así. Algo así, ¿no? Bueno, más tarde o más temprano, ¿no? Pero algo así, ¿no? Entonces, sí, claro, se mantiene, ¿no? Yo lo veo así. No veo el retorno en los obreros, ahí no. Por lo menos en los años 20-30. De todas sí. Maneras, Alberto Balín xa falaba desa relación entre anarquismo e masonería. Pero no da 19. Sí, claro, sí, claro. Un pouco antes. Por eso. E mesmo con puntos en común, e mesmo... Dicía, non sei se chegou a facer un estudo, pero sí que estaba... Sí, sí, no, Azanove, sí, a máis está clarísimo. Sí, facendo... El gran profeta de anarquismo, se non Lorenzo era masón. Claro, no. Claro. Pero mesmo en... Sí. Que es que tenemos toda a historia... Con puntos bueno, ideológicos, o sea, sí, certos claro. Puntos... No, Azanove. Sí, que es una historia desconocida. Creo que no 20, no, gustaría, ¿eh? No, por lo menos un beso sí. Está... Cuando fue la transición con el Ateneo de la Coruña, el antiguo Ateneo, ¿no? Me acuerdo de una que Carlos Fernández había dado una conferencia sí. Y comentaba, bueno, saltó allí Manuel Fandiño, que te sonará, ¿no? El anarquista, y dijo, vamos a ver. Una conferencia sobre Casares. Defendió mucho. Una conferencia sobre Casares, ¿no? Carlos Fernández. Carlos Fernández dio una conferencia sobre Casares. Sí, sobre. Bueno, no sé. No sé si era sobre Casares o sobre la guerra civil, pero bueno, salió Manuel Fandiño, que no es nada sospechoso, porque ya. Era anarquista y defendió mucho a Casares de que, diciendo que se había mojado con muchos obreros y los había protegido incluso en su casa. Gente que estaba en su momento... Ah, claro, sí, antes de los 30. Sí. Antes de los 30, dice. Después el tópico de, que se repite con bastante frecuencia, el de Casares, tenía un bufete de abogado, ¿no? Uh-huh. Y era administrador de una orden religiosa, sí. De monjas. Sí. Y eso se le echó en cara, pero vamos a ver, eso era profesión pura. Claro. Era, es un absurdo que se esté insistiendo en un tema, parte del señoritismo y de todas esas cosas que se le llamó, cuando realmente tanto él como su padre tenían un bufete, ¿no? Mira, es una auténtica pena. ¿Siguiera siendo un tópico? ¿Sigue siendo un tópico? Sí, claro. Sí. A ver, yo es que la figura de Casares, yo sigo pensando en un tópico. Pero no es un problema únicamente de esta sociedad. Es un problema, yo creo que generalizado. Es decir, lo dije al principio, la sociedad española no entiende que el pasado es complejo. Y analiza la realidad presente de manera maniquea. Porque no entiende que sea compleja. Entonces, es una manera muy cómoda. Y bueno, propiciada por muchas circunstancias que no viene a cuento aquí, pero creo que el tópico sigue existiendo, ¿no? Es una gran pena, yo lo digo siempre, es una gran pena que Casares no dejara memorias. Es verdad que la mayoría de las memorias de la gente que estuvo en esos años, en los años 30, etcétera, son bastante decepcionantes. Porque no quieren decir lo que falló, sino lo único que quieren es para entenderlo, salvar el culo. Y entonces justifican su actuación, la mayor parte de las veces. Pero no ven en esas memorias como algo para alegar al futuro, para que alguien construya algo para el futuro. La mayoría de los casos es así. Hay pocas que se puedan entender de la otra manera. Como tampoco, por cierto, los años de la memoria de la gente de la transición española pasa igual, ¿eh? No es algo solo de la República. Pero yo creo que Casares es un planteamiento tan complejo que posiblemente nos pudiera dejar memorias cercanas a nivel de hazaña, no tanto a nivel literario, pero sí a nivel de complejidad de actuación, si quisiera hacerlas de una manera honesta, digamos. Es una pena, porque entre otras cosas no hay manera de solventar tesis contradictorias como estas, ¿no? No hay la opinión de él, ¿no? Los Casares son señoritos, sí. Los Casares son señoritos. La imagen de los Casares en Coruña es de señoritos, clarísimamente. Por eso sorprende más que tengan tan buena relación con los sectores obreros. Yo de verdad creo que es una cuestión pragmática, pura y dura y de buen político, en ese sentido, de plantear la unidad de acción. No lo contrario. Puede ser que haya algo más. Puede ser que haya algo más, pero no. Sí. Digo, que parece que hay una opinión interesada, ¿no? Cale todas. Interesada, quiero decir que en sacar una imagen, bueno, lo que dices, realmente que tampoco nos corresponde a la verdad, ¿no? Ok, perdón, que lo me perdí ahora, ¿qué imagen? A ver, quiero decir que realmente la imagen de que se saca de Casares, que ven y que se, vamos, o longo do tempo, sí. Realmente, pues, hay todas las sombras del mundo cuando que no ve así. Exactamente. Bueno, a ver, realmente, eu dou unha miña interpretación baseada en traballo de 20 anos, máis ou menos. Pero, a ver, tampouco non me dediquei sempre a Casares, desde que teño traballado moito sobre Casares, pero a ver, eu teño unha interpretación. Non podo, máis alá da miña capacidade argumentativa, non podo cambiar a percepción da xente, máis que pois, poda convencer a vos, non sei se me explico, non? Eu creo que hai outros elementos que chegan moito máis a xente que unha charla dunha hora. Actos, conmemoracións, xente que vemos todos os días, que basta con que diga tres palabras para que sexa propagandeado con cañóns mediáticos e te cambie todo, non sei, quero dicir, a comunicación é outra, non? Eu a miña realidade, a ver, non pretende ser un Casares Quiroga, un alter Casares Quiroga, un outro Casares Quiroga, non. Eu o que quero é completar a figura que a mí me faltan ocos. Por eso explico desta maneira, porque eu me pregunto, como pode ser que Azaña, por exemplo, que Casares Quiroga dimita por non querer armar os obreiros, cando realmente pasa todo isto. É dicir, entón teño que buscar outra explicación. Eso foi o que intentei facer. Que esa explicación convenza a uns, vale, que convenza a outros, vale. O único que poderíamos ter para cotexalo serían fontes concretas que non temos, cada vez vamos ter menos, ou memorias. Memorias que temos que fiarnos da honestidade, non, digamos. Vale, é o que hai, non hai máis. A ver, cada vez nos esquecemos máis de que pasaron 80 anos. Non está aquí, estamos falando de Casares, é un feito de fai 80 anos, de casi un século. Como nos van a quedar rastros? Sobre todo cando este Estado, non só durante a época franquista, ten moito cuidado de non desenvolver o pasado, os traballos do pasado. Señores, hai unha cousa, por exemplo, hai unha cousa que levamos facendo dende fai 7-8 anos, non máis incluso, os historiadores, que é unha reclamación constante de que se nos deixe acceder a arquivos. Constante, por medio, por prensa, por cartas a ministerios, por todo o que se pode. Por políticos, en cortes. Non podemos acceder. O sea, podemos acceder a algúas cousas, pero non a maioría dos arquivos. Están pechados. Ben, porque, é dicir, isto é unha realidade que a xente non coñece. Se non podemos acceder aos arquivos, por que credes que a xente fala da visión da transición en Alemania ou da visión da transición polos Estados Unidos? Ou da, por que? Porque aquí non temos arquivos de transición. E como non podemos estudar aquí, temos que ir a buscarlos a Alemania, a Inglaterra ou a Estados Unidos. É así. De verdade que non vos conto ninguna milonga, quero dicir, non teño por qué. Bueno, con ese interese que ten este Estado, e volvo a insistir, non só franquista, por olvido, sancionado coa lei de amnistía, e con máis cousas, bueno, pues, van pasando tempo, van morrendo xente, van perdendo os seus documentos, non hai recuperación de documentos, non deixan acceder aos historiadores, e o pasado segue sendo explicado con visións maniqueas. Simples, sinxelas. Na cidade de La Coruña, por exemplo, sí. Estos días en La Voz de Galicia aparece pues, el centenario de la huelga, que tú has citado, del 17. Bien, a Vazcondi sí, lo llevaron a las escuelas de Eusebio de Aguarda, que conocéis todos. Por cierto, escamoteado, Eusebio de Aguarda era un negrero. Está enterrado en la iglesia castrense de San Andrés. Sí, cuando estaba absolutamente prohibido, pero claro, ahí había que... Y después, cientos de coruñeses fueron recluidos aquí en el castillo de San Antón. El castillo de San Antón, han pasado por allí la historia de España. Sí, y está escamoteada. Totalmente. Es decir, los coruñeses no saben qué ha pasado en el castillo de San Antón. Es que no, desde Malaspina. Desde de las asonadas liberales, desde, bueno, la guerra civil, es decir, desde ahora que estamos en pleno proceso en Cataluña, Villarroel, sí, que tiene la gran calle en Barcelona, sí, en el clínico Villarroel, sí, que fue el que defendió, era el que defendió con armas en la plaza de Barcelona. Mm. Claro, sí, era orensano, hijo de orensanos, sí, y que murió aquí, pero es que la gente no lo sabe. Es decir, quiero decirte con esto que estamos matando a los coruñeses la historia. Y lo peor, y yo lo lamento, que las instituciones, sobre todo el ayuntamiento, el puñetero ayuntamiento del cual fui yo alcalde interino durante una temporada, no tenga, pues, los arrestos de hacer una campaña pues, de reconocimiento de nuestra memoria pasada. Mira, yo tengo una vez, vino Emilio González López, sí, por cierto, masón también, yo era concejal de Cultura, sí, y entonces todo estaba reunido allí, entonces vino con Toñito, con su sobrino, y dije yo, Toñito, te voy a presentar yo a los concejales y tal. Entonces dije, mira Emilio, no te importa, voy a gastar una coña aquí a los concejales. Y entonces yo lo presenté, os voy a presentar un gran pintor, que por cierto también pintaba, pero un gran pintor, Emilio González. Y Dios sabía quién era Emilio González. ¿Cómo lo vas a saber? De aquella, ¿cómo lo iban a saber? Pero quiero decirte que es que nosotros matamos la historia, es decir, no es porque vosotros hacéis una labor misionera de la historia, pero es que no sois vosotros, es la propia sociedad civil la que no se preocupa de nuestras vivencias pasadas. Es que mira, es tremendo el tema. Es tremendo. La casa de Casares en Panaderas está medio abandonada, otra vez está medio abandonada. No hay ninguna, no hay ningún fomento de visitas, sí, ni de lo que significó en su momento. Bueno, y como digo esto, digo, de verdad, sí, es que bueno, disculparme por este. No, para nada. A ver. Es tremendo. ¿A ocultación es negligente o es de? Hay que levantar. Ocultación de datos, ocultación de datos, esa ocultación de datos, da que falas antes, é algo, que se fai porque non se sabe máis ou porque se quere ocultar ese proceso? Hai un pouco de todo. Vamos a ver. Hoxe en día, isto poderíamos falarlo moito. É que teñen que perder, ao final. Pero hoxe en día teñen que perder moito. Por exemplo, entre unha das últimas cuestións que creo que temos presa, pero entre unha das últimas cuestións que se aprobou na famosa lei de transparencia, vale, que non é de todo menos transparente, de fai uns anos, é que os detentadores dos arquivos, dos fondos dos arquivos, é dicir, nos arquiveiros en concreto, son responsables do que publiquemos nós. Ata agora, éramos responsables só nós, lógicamente. Citábamos e xa está, que nos veña quen queira. Pero agora os arquiveiros tamén, como detentadores de fondos públicos, son responsables secundarios. Iso, non sei se chamarlle a propósito ou non, non sei como queredes lelo, pero a verdade non favorece nada. Claro, entón, e iso é moito máis. É dicir, hai toda unha serie de leis dende o ano 85, ata o 85 un proceso forte de recuperación de arquivos, forte, que foi o último grande aportación, bueno, salvado a audiencia do Arquivo do Reino de Galicia, os fondos da audiencia, a última grande aportación foi a xestión de Pedro López e traer os fondos do Goberno Civil aquí ao Arquivo do Reino de Galicia. E aí comezou a parar, non só por Coruña, sino no proceso legislativo que ten lugar en toda España. Empezou a parar. Estamos no 2017. Non sei se me explico. Quero dicir, aquí non é unha cuestión de PP ou PSOE, eh? É unha cuestión, por iso é onde quero chegar, é unha cuestión cultural. É unha cuestión cultural. Mira, aos historiadores xa só queda que nos chamen a todos, eh? Eu dou isto, dou historia contemporánea, pero hai xente que dá historia medieval, hai xente que dá arqueoloxía, hai xente que dá historia moderna, que fala dos incas, que fala do tal. Bueno, pois todos, na concienciación popular, escavamos fosas. Si ou non? Na asunción popular da xente, os historiadores dedicamos solo únicamente, e ademais, o tema violencia da guerra civil. É dicir, un caso moi concretinho. Eso é a percepción da historia que ten a xente. Claro, todo o demais, a riqueza que está todo o demais, iso é denigrante para a propia profesión. Eu non son misioneiro. Eu tento ser profesional. É o único que aspiro. Unha cosa, non sei. Eu apoiei a transición, membro naquele momento do Partido Comunista. Pero se desde outra perspectiva, pasan os anos, creo que a transición foi unha gran estafa. É dicir, todo non é, foi unha gran estafa. Levaríanos a falar unha hora e media máis. Claro. E xa non está. Por eso digo eu. Pero hai que rematar. Hai que rematar, que xa non temos. Vale, tranquilo. Eso xa significou que non se tocou. E lo que importa é a estrutura de poder, lo demás é esta demonia. Ninguna estrutura de poder real do Estado. Vale, pero a hora de buscar resposta. Corral, mira, pero eu defendí a transición, eh? Sí, sí. Cuidado, que era mesmo Partido Comunista. Claro. Estaba tal. Claro. Non culpa o Partido Comunista, porque a correlación de forzas era que é, ao general morrer na cama. Mira, vale? Eu só vos digo unha cousa. Só vos outros, só as vosas testemunhas, dentro de pouco, serán as únicas que queden que digan que aquelo só se pudo facer como se fixo. Vale? Porque o que vai quedar é esta visión. Que foi ou unha maravilla ou unha estafa. Pero término medio os matices, vale? Entón, isto é un proceso grave, que non é para construílo pasado mañá, pero a medio plazo vai ser un proceso grave, moi grave. Por certo, que non ten lugar só en España, que está tendo lugar ahora mesmo en todo o mundo. Vale? De anulación do pasado e de xeración de sociedades que só pensan no presente. Isto creo que é obvio, non? Obvio, tremendamente obvio. E con iso anula o futuro, e anula esa capacidade de cambio. E de coñecemento tamén. Bueno, nada máis. Con iso, pero é que xa o tempo é o que é. Simplemente reclamar que se le devuelva la calle a Arturo Casares Paz. Nada máis, que é a ciudad de Lugo. Claro, sí, señor. Onde vivía a miña familia.